reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, trzeci dzień sierpnia, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Premier przestrzega przed wzrostem liczby prowokacji na granicy z Białorusią. Mateusz Morawiecki rozmawiał dziś na ten temat z prezydentem Litwy, Gitanasem Nausedą. Papież Franciszek powitał uczestników Światowych Dni Młodzieży, które odbywają się w Lizbonie. NFZ zachęca, by w wakacje skorzystać z programu Profilaktyka 40+. Do tej pory uczyniły to prawie 3 miliony osób. Liczba prowokacji na wschodniej granicy będzie rosła, przestrzega premier Mateusz Morawiecki. W Suwałkach przed południem szef rządu spotkał się z prezydentem Litwy, Gitanasem Nausedą. Premier podkreślał, że do wzrostu napięcia na granicy z Białorusią mogą być wykorzystywani najemnicy z rosyjskiej grupy Wagnera. Najnowsze dane wywiadowcze mówią o ściągnięciu na Białoruś już ponad 4000 Wagnerowców i jak przestrzegał premier Mateusz Morawiecki, mogą być oni wykorzystani do dalszych prowokacji na granicy, nie tylko przy nielegalnym przerzucie migrantów. Mogą przebierać się za nielegalnych imigrantów po to, żeby spróbować przeniknąć na terytorium Polski i innych krajów NATO, po to, żeby właśnie na terytorium naszych krajów prowadzić akcje dywersyjne. Szef polskiego rządu dodał, że w obliczu tych zagrożeń kluczowa jest współpraca z NATO, a także działania wzmacniające obecność Wojska Polskiego na wschodzie. Wszyscy ci, którzy lekceważą to zagrożenie, mogą odpowiadać za kolejne prowokacje, kolejne intrygi. Z kolei prezydent Litwy, Gitanas Nausėda, mówił o potencjalnym scenariuszu zamknięcia granic z Białorusią. Jak dodał, powinno to być skoordynowane między Polską, Litwą i Łotwą. Karol Darmoros, Polskie Radio. O możliwych kolejnych działaniach hybrydowych ze strony reżimu w Mińsku mówi także prezes PiS-u. Jarosław Kaczyński w rozmowie z Polską Agencją Prasową powiedział, że takie prowokacje za naszej wschodniej granicy są i pewnie będą, ale nie damy się zastraszyć. Wicepremier podkreślił, że ustawa o obronie ojczyzny stanowi ramy pozwalające przygotować się do odstraszania naszych sąsiadów ze wschodu. Budujemy potężną artylerię rakietową liczącą kilkaset systemów pozwalających zniszczyć zgrupowania przeciwnika, które próbowałyby przekroczyć granicę. Budowana obecnie wielopiętrowa obrona przeciwlotnicza będzie jedną z najnowocześniejszych w Europie, a może nawet i na świecie. Trudno jest dbać o gospodarkę i podwyższać wydatki na obronność, ale nie mamy wyjścia, powiedział szef partii rządzącej. Papież wygłosił pierwsze przemówienie do pielgrzymów z całego świata zgromadzonych w Lizbonie na Światowych Dniach Młodzieży. Franciszek powitał wiwatujący tłum. Wizyta w parku Edwarda VII była pierwszym spotkaniem papieża z uczestnikami SDM. Franciszek w swoim wystąpieniu zaprosił młodych razem z nim. Powtarzali, że każdy jest cenny w oczach Boga. W czasie przemówienia odszedł od przygotowanego wcześniej tekstu. Drodzy młodzi, podczas tych Światowych Dni Młodzieży pomóżmy sobie nawzajem rozpoznać tę istotną rzeczywistość. Niech te dni będą żywym echem Bożego powołania do miłości, ponieważ jesteśmy cenni w oczach Boga. Niezależnie od tego, co czasami widzą nasze oczy przysłonięte negatywnością i oślepione przez jakże wiele rozproszeń. W Portugalii papież Franciszek jest od wczoraj. Jego podróż zakończy się w niedzielę, kiedy pożegna młodych uczestników SDM i ogłosi miejsce kolejnych Światowych Dni Młodzieży. Liczba osób, które skorzystały z programu Profilaktyka 40+, zbliża się powoli do 3 milionów. Narodowy Fundusz Zdrowia poinformował, że jak dotąd najczęściej w programie biorą udział mieszkańcy Wielkopolski, Mazowsza i Lubelszczyzny. Częściej badają się panie, powiedziała rzeczniczka NFZ-u Beata Kopczyńska. Blisko 60% osób, które wypełniły ankietę, a która jest podstawą do wystawienia skierowania na badanie, to kobiety. Jeśli chodzi o grupę wiekową, to najchętniej poddają się badaniom osoby w wieku 40-49 lat. W tej grupie wiekowej wystawione skierowanie i zrealizowane badanie ma już ponad 1 021 000 osób. Beata Kopczyńska dodała, że nie ma górnej granicy wieku, kiedy można skorzystać z programu Profilaktyka 40+. Programu Profilaktyka 40+ mogą skorzystać nie tylko 40-latkowie, ale też osoby, które ukończyły 50, 60, 70 i więcej lat. Nie ma górnej granicy wieku. Najstarsi pacjenci, którzy zrobili badania w ramach tej profilaktyki, mieli ponad 100 lat. Program Profilaktyka 40+ oferuje bezpłatne pakiety badań dla kobiet i mężczyzn. Zakres badań zależy od ankiety, którą wcześniej trzeba wypełnić. Bez niej nie otrzymamy skierowania. Można ją znaleźć na przykład w zakładce Profilaktyka w swoim internetowym koncie pacjenta. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Trójce czas na sport. Norbert Michalak. Pogoń Szczecin i Lech Poznań zgodnie z planem, czyli mamy dwie polskie drużyny w trzeciej rundzie kwalifikacji do Ligi Konferencji Europy. Pogoń w meczu rewanżowym wygrała z Linfield FC 3-2. Gole dla zespołu ze Szczecina strzelali Grek Eftimis Kuluris, Szwed Linus Walkwist i Ormianin Wahan Biczachcian. Ta bramka z 30 metrów jest naprawdę warta ponownego obejrzenia. Pierwsze spotkanie zakończyło się również zwycięstwem Pogoni. Natomiast na wyjeździe Lech pokonał Żalgiris Kowno 2-1. Bramki dla kolejorza zdobyli Filip Marchwiński i Adriel Balua. W pierwszym spotkaniu zespół z Poznania również wygrał z Żalgirisem. Być może do Pogoni i Lecha dołączy jeszcze Legia, która dopiero co w Warszawie rozpoczęła mecz rewanżowy z kazachskim zespołem Ordabas Szymkent. Na miejscu jest Filip Jastrzębski. Dobry wieczór, dobiega końca czwarta minuta tego spotkania, wciąż remis 0-0, remis, który nie daje zupełnie nic obu zespołom, bo przypomnijmy, w Kazachstanie był także remis 2-2. Legia już kilka razy starała się groźnie atakować, bardzo aktywny pod bramką rywali Ernest Muci, czyli ten albański napastnik, z którym wiąże się spore nadzieje w tym sezonie. Na razie jednak defensywa kazachskiego zespołu dobrze zorganizowana. Przed meczem kibice przygotowali oprawę przypominającą o rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Była minuta ciszy dla powstańców. Był także Mazurek Dąbrowskiego, więc kibice na trybunach spisali się odpowiednio. Miejmy nadzieję, że w ich ślady pójdą także piłkarze Legii, którzy starają się atakować. Są bardzo aktywni. Znów pod polem karnym, ale znów Ordabasy bronią się całkiem nieźle. Po 5 minutach gry remis 0-0. Dziękujemy za relację. Włoch Mattia Cattaneo wygrał 6. etap kolarskiego wyścigu Tour de Pologne. Dziś kolarze ścigali się indywidualnie na czasy ze startem i metą w Katowicach. Drugi był Portugalczyk João Almeida, a trzeci Brytyjczyk Geraint Thomas. Na 8. miejscu finiszował Michał Kwiatkowski. Liderem klasyfikacji generalnej pozostał Słoweniec Matej Mohoric. Drugi z tym samym czasem jest Almeida, a trzecie miejsce i dobra informacja zajmuje Kwiatkowski. Na 8. pozycji jest Majka. Dzisiejszy zwycięzca Mattia Cattaneo był zadowolony z rezultatu. Jeśli mam być szczery, to pracowałem nad czasówkami od przynajmniej kilku miesięcy. Miałem nadzieję, że w końcu przyjdzie taki dzień jak ten. Mimo wszystko nie spodziewałem się, że wygram. Zwycięstwa to jednak zawsze coś specjalnego, więc jestem bardzo szczęśliwy. Jutro ostatni etap, 166 km z Zabrza do Krakowa. Dobre wiadomości z Wiednia. Siatkarze plażowi Bartosz Łosiak i Maciej Rudol awansowali do fazy pucharowej Mistrzostw Europy. Co ciekawe, w meczu decydującym o awansie Łosiak i Rudol pokonali drugą polską parę, Piotr Kantor i Jakub Zdybek, 2-0. Ponownie o sporcie za 2 godziny. Piątek będzie zamchmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami wystąpią opady deszczu, zwłaszcza na północnym zachodzie i na Podkarpaciu. Z kolei na południowym wschodzie kraju i na wybrzeżu możliwe są burze. Na ogół od 21 do 25 stopni, chłodniej nad morzem w rejonach podgórskich. Karpat było około 19 stopni. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Pani dietetyk, czy osoby starsze powinny nawadniać organizm tylko podczas upałów? U seniorów nawet ciepły dzień to duże ryzyko odwodnienia. Co w takim razie pani zaleca? Codzienne stosowanie elektrolitów Hydrooptima Senior. Suplement diety Hydrooptima Senior ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo Hydrooptima Senior zawiera wyciąg z Vitis vinifera wspomagający krążenie. Hydrooptima Senior? To skuteczne i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tonacji trójki. GH+. Zbliża się 14 minut po 21:00. Przy mikrofonie ponownie Grzegorz Hoffman w drugiej części tonacji. Witam Państwa bardzo serdecznie. Tę część programu rozpocząłem utworem Roll With It. To oczywiście kompozycja Noela Gallaghera sprzed 28 lat, pochodząca z albumu What's the Story Morning Glory, drugiego albumu w dyskografii grupy Oasis. Natomiast tego lata Noel Gallagher ze swoim zespołem High Flying Birds wydał kolejny album zatytułowany Council Skies. I teraz już pora na muzykę, przepraszam, z tego właśnie wydawnictwa. Must be something in the air. There's talk of revolution. Easy Now, Pretty Boy. Dwa utwory wydane na singlach. Oba promują wydawnictwo Council Skies. Najnowszy album Noela Gallaghera i jego zespołu High Flying Bird, w składzie którego między innymi gitarzysta Jem Archer i perkusista Chris Sharrock, wcześniej związani przez czas jakiś z grupą Oasis. Co ciekawe, obaj też grali w grupie Liama Gallaghera, czyli młodszego brata Noela. Jak wiadomo, bracia za sobą nadal nie przepadają. Wracamy do płyty Council Skies. Teraz utwór I'm Not Giving Up Tonight, który całość otwiera, a później utwór tytułowy Council Skies właśnie. Noel Gallagher's High Flying Birds. Oprócz Jema Archera i Chrisa Sharocka, o których już wspomniałem, gościnnie w paru utworach, a właściwie w trzech utworach z płyty Johnny Marr na gitarze. Nikogo mu chyba nie trzeba przedstawiać. Obaj panowie, czyli Noel i Johnny, przyjaźnią się od lat i bardzo fajnie, że Marr pojawił się tutaj, bo słychać jego grę zdecydowanie i w Pretty Boy, i w Council Skies. To nie była najważniejsza tegoroczna płyta jeszcze jak do tej pory. Czy taką będzie ta, która pojawi się we fragmentach na antenie programu trzeciego za chwilę? To się okaże, bo dopiero sierpień. W każdym razie album Eye Inside the Old Year Dying zaczyna się od tego właśnie utworu. Prayer at the Gate. Tak się zaczyna najnowszy album PJ Harvey, Eye Inside the Old Year Dying. Płyta, przy której oczywiście pracowało grono zaprzyjaźnionych muzyków, ale przede wszystkim John Parrish, który współpracuje z PJ już od lat i on też gra tutaj na bardzo wielu instrumentach, od perkusji poczynając, poprzez instrumenty dęte i na gitarach kończąc. I też spora rola przy nagraniu tej płyty należała do Flooda, który pojawił się już co prawda przy poprzednim albumie, ale tutaj jego rola jakby większa, bo nie tylko jest współproducentem, ale również udzielił się na różnych instrumentach. PJ Harvey, I Inside the Old Year Dying to tytuł albumu i za chwilę będziemy słuchać utworu tytułowego, ale najpierw A Child's Question August. I w tym utworze taka ciekawostka, w chórkach Ben Whishaw, aktor, którego być może niektórzy z Państwa znają. Across PJ Harvey z albumu Eye Inside the Old Year Dying, A Child's Question, August i Eye Inside the Old Eye Dying. Pozostajemy przy śpiewających paniach Bully. Alicia Bognano jest artystką, która jest wokalistką, także gitarzystką w zespole Bully i całkiem niedawno ukazała się już kolejna płyta tej amerykańskiej formacji zatytułowana Lucky For You. Choice, I wanna know it. niewielka, ale jednak solidna dawka indie rocka z wokalami kobiecymi w dzisiejszej audycji. To była Alicia z grupy Bully w dwóch utworach. All I Do i Days Move Slow. To już prawie wszystko w dzisiejszej tonacji. Na zakończenie jeszcze utwór w wykonaniu Lael Neal z jej najnowszej płyty Star Eater's Delight. Krzysztof Sagan dzisiejszą audycję zrealizował, Grzegorz Hoffman przygotował i prowadził. Życzymy Państwu spokojnego wieczoru i dobrej nocy. Do usłyszenia.